Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 maja, jest siódma. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Posłowie Platformy przejrzeli w MONie dokumentację dotyczącą Caracali. Twierdzą, że miał do niej dostęp Wacław Berczyński i że miał wpływ na decyzję o zakończeniu rozmów z Francuzami. Resort obrony zaprzecza. W tym serwisie także o karze więzienia za pobicie Pakistańczyka. Wyroki usłyszało trzech mężczyzn. Powiemy również o rekordowym odszkodowaniu w Stanach Zjednoczonych. Posłowie w MONie kilka godzin analizowali dokumenty dotyczące przetargu na śmigłowce i stawiają tezę, że dostęp do tych materiałów miał także Wacław Berczyński, były już szef podkomisji smoleńskiej, który w prasie mówił, że to on wykończył Caracale. Według Cezarego Tomczyka z Platformy w Ministerstwie Obrony powstał alternatywny ośrodek decyzyjny, który prowadził nieformalny nadzór nad postępowaniem dotyczącym śmigłowców. 20 stycznia 2016 roku pan minister Macierewicz osobiście podjął decyzję o przesłaniu dokładnie 10 291 stron częściowo niejawnej dokumentacji przetargowej z Inspektoratu Uzbrojenia do Centrum Operacyjnego MON, do którego dostęp bezpośrednio mogli mieć pan Berczyński, pan Nowaczyk i pan Misiewicz. MON zarzuty odpiera. Wiceminister Michał Dworczyk zapewnia, że Bartłomiej Misiewicz i Wacław Berczyński mieli dostęp, ale do dokumentów już archiwalnych w sprawie zakończonych przetargów na śmigłowce. Wszystkie osoby, które zostały wymienione przez posłów PO jako rzekomo mające wpływ na przebieg negocjacji offsetowych, nie miały nic wspólnego ani z dokumentacją dotyczącą postępowania offsetowego, ani z samym postępowaniem offsetowym. Berczyński w jednym z wywiadów sugerował, że to dzięki niemu polskie władze zakończyły negocjacje w sprawie wartego ponad 13 miliardów złotych kontraktu z francuską firmą Airbus Helicopters na zakup 50 śmigłowców typu Caracal. Ten kontrakt został wynegocjowany jeszcze przez poprzedni rząd PO-PSL. On przekonywał, że Berczyński nie uczestniczył w negocjacjach z Francuzami. Więzienie za pobicie Pakistańczyka w Ozorkowie. Surowe kary wymierzył łódzki sąd trzem mężczyznom. Główny sprawca ataku za kratami spędzi rok i 8 miesięcy. Jego dwaj koledzy kilka miesięcy krócej. Sędzia Agnieszka Boczek nie miała wątpliwości. Pakistańczyk został pobity z powodu swojej przynależności narodowej i wyznaniowej. Przestępstwa, które są określane jako przestępstwa z nienawiści, przestępstwa na tle ksenofobicznym, dyskryminacyjnym, są coraz częstsze i bez wątpienia sąd, wydając wyrok, musi mieć na uwadze również to, że wyrok ma kształtować w społeczeństwie prawidłowe oceny prawne i postawy innych osób. Ma także taki wyrok powstrzymywać inne osoby od popełniania tego rodzaju przestępstw. Do ataku doszło w styczniu, w nocy przed jednym ze sklepów w Ozorkowie. Sprawcy najpierw obrażali Pakistańczyka, później dotkliwie go pobili. Z wybitymi zębami, złamanym nosem i obrażeniami głowy i ciała mężczyzna trafił do szpitala. W serwisie Trójki o rekordowym odszkodowaniu w Stanach Zjednoczonych. Ława przysięgłych w San Luis zasądziła $110 milionów na rzecz kobiety, która twierdzi, że zachorowała na raka z powodu używania pudru jednej z firm kosmetycznych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Rekordowe odszkodowanie wywalczyła 62-letnia mieszkanka stanu Virginia Lois Slemp, u której 5 lat temu wykryto raka jajnika. Kobieta twierdzi, że choroba była skutkiem używania przez 40 lat pudrów Johnson & Johnson zawierających talk. O werdykcie ławy przysięgłych Slemp dowiedziała się telefonicznie od swego adwokata, ponieważ z powodu przerzutów raka nie mogła pojawić się w sądzie. To czwarte wielomilionowe odszkodowanie, jakie sądy w St. Louis przyznały w podobnych sprawach. W poprzednich trzech najwyższa kara wyniosła $72 miliony. Łącznie w USA do sądów skierowano ponad 2000 spraw związanych ze szkodami dla zdrowia, jakie rzekomo wywołuje długotrwałe używanie talku. Koncern Johnson & Johnson wyraził współczucie chorym, ale zakwestionował wyrok sądu, twierdząc, że nie ma naukowych dowodów na to, że talk powoduje raka jajnika. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A na koniec jeszcze Barcelona i sukces polskich naukowców. Są zdobywcami trzech głównych nagród i 14 medali na Międzynarodowej Wystawie Innowacji. W 64. edycji tej naukowej imprezy zaprezentowano 300 różnych projektów z 20 krajów. Ewa Wysocka. Polacy zostali wyróżnieni m.in. za markery, które potrafią zlokalizować nawet pojedyncze komórki nowotworowe. Współautor projektu, profesor Marek Godlewski, wytłumaczył Polskiemu Radiu, że dzięki odpowiedniemu kształtowi markery przenikają wyłącznie przez błony chorych komórek. Czyli nanocząstki wnikają i się w 100% akumulują. Daje nam absolutną selektywność, że tam, gdzie są nasze znaczniki, wiemy, że są zmiany chorobowe. Wiceprzewodniczącym międzynarodowego jury był profesor Krzysztof Biernat, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Profesor przyznał, że od lat polskie projekty się wyróżniają. Zawsze z przyjemnością mogę powiedzieć, że Polska na tle innych jest jednak na bardzo wysokim poziomie. Zawsze możemy się szczycić tym, co prezentujemy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Lider potknął się w Kielcach. Jagiellonia tylko zremisowała 1-1 z Koroną we wczorajszym spotkaniu w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie, wprawiając w radość grupę pościgową, czyli Lecha, Legię oraz Lechię. Kapitan Jagi, teraz Romańczuk, uważa, że w Kielcach padł sprawiedliwy wynik. Korona też miała swoje sytuacje na 2-1 i mieli słupek i w ostatnim minucie też była taka sytuacja. No mi się wydaje, że taki wynik był dzisiaj sprawiedliwy, taki na remis. W meczu w grupie spadkowej punktów bardziej od Zagłębia potrzebował Ruch i nawet prowadził 1-0, ale goście doprowadzili do wyrównania i w Chorzowie skończyło się na 1-1 i podziale punktów. Podziału punktów nie było w derbach Londynu. West Ham 1-0 pokonał Tottenham i chyba wyleczył koguty z marzeń o mistrzostwie Anglii. W tenisie ciąg dalszy niepokojących wiadomości tyczących się Agnieszki Radwańskiej. Właśnie wycofała się z rozpoczynającego się w poniedziałek turnieju w Madrycie. Mało tego, zapowiedziała, że nie zagra też w kolejnym prestiżowym w Rzymie. Powodem zmęczenia kontuzja stopy. Polka liczy, że wydobrzeje dopiero na wielkoszlemowy Roland Garros. Na drugim biegunie jest Magomed Murat Gadzijew. Ten ma się na tyle dobrze, że zdobył srebrny medal zapaśniczych mistrzostw Europy w stylu wolnym w kategorii 70 kg. To drugi medal Polaków. Wcześniej mistrzynią Europy została Monika Michalik. To w Serbii, a we Francji i Niemczech rozpoczęły się mistrzostwa świata w hokeju na lodzie elity i dobrze w pierwszych spotkaniach wypadli najlepsi przed rokiem. Broniący tytułu Kanadyjczycy pokonali Czechów 4-1. Wicemistrzowie świata Finowie 3-2 wygrali z Białorusinami, a brązowi medaliści Rosjanie po rzutach karnych 2-1 ze Szwedami. Wracamy jeszcze do kraju, do Leszna konkretnie. Tu Fogo Unia 44-46 przegrała z Betardem Spartą Wrocław w żużlowej Ekstralidze, a całkiem niedaleko, 100 km na zachód, w Zielonej Górze Stelmet pokonał Polfarmę Starogard Gdański 82-71 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym w polskiej lidze koszykarzy i słyszymy się znów za godzinę. Dziś będzie raczej pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, a na wschodzie, południu i w centrum Polski również burze, ale ważne, że będzie ciepło, ponieważ temperatury wszędzie dwucyfrowe, od 12 stopni w Gdańsku, 15 w Koszalinie i Zakopanem, 16 w Olsztynie, 17 w Szczecinie, Katowicach i Wrocławiu, 18 stopni w Suwałkach, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi i Krakowie, 19 w Kielcach, 20 w Białymstoku i Rzeszowie, 21 w Warszawie i Lublinie. Wiatr będzie słaby miejscami. Umiarkowany na wschodzie będzie wiało ze wschodu, a na pozostałym obszarze z kierunków północnych. I tak sobie pomyślałam, jakby pominąć milczeniem i zapomnieć o tych przelotnych opadach deszczu i tych burzach, można powiedzieć, że pogoda spacerowa. Jakie plany na weekend? 22 i 7 trójek? Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy gdyby Konrad spotkał Sienkiewicza, podałby mu rękę, czy też odwróciłby się na pięcie i zrobił focha? Jedno jest pewne. W trójkowym chuliganie literackim może spotkać się konradolog z sienkiewiczologiem dziś o godzinie 15. Mateusz Matyszkowicz, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ile w tym roku trwa majowy weekend? Zawsze za krótko. A w sklepach Euro długi majowy weekend cenowy nadal trwa. Samsung LED TV 40 cali za 1399. LED TV 32 cale Philips za 829. Smartfon Samsung Galaxy J5 za 799. Laptop Asus, procesor Intel Pentium, dysk 1000 za 1599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja rzuciłam palenie. Przyjaciel polecił mi Desmoxan. Kuracja trwała niecały miesiąc, a bezpłatna aplikacja Desmoxan przypominała mi o kolejnej kapsułce. Ukończyłaś kurację. No i udało się. Desmoxan. I już nie palisz. Cytyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Roman! Gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 10 po siódmej i teraz uwaga, przeczytam coś Państwu. Schab musi być w podwójnej panierce. Ziemniaki tłuczone z dodatkiem śmietany. Nie ma mowy o surówce. Musi być mizeria. To od pana Krzysztofa wiadomość a propos tego, jak jemy i co lubimy ze sobą łączyć i co lubimy jeść. 22 i 7 trójek to jeszcze jedno kulinarne wspomnienie z dzieciństwa. Ja mam takie wspomnienie dzieciństwa i nie mogę w tej chwili przejść koło sklepu, jeżeli zobaczę różowego ptysia. To jest coś tak we mnie, że tak powiem, wrosło, że mimo, że mam cukrzycę i muszę się powstrzymywać od słodyczy, to różowego ptysia zawsze kupię. No w każdym razie robię sobie taką przynajmniej raz na tydzień frajdę i oczywiście, że tego ptysia rozkładam i najpierw wyjadam ten różowy krem, tą piankę, a potem dopiero ciasto. They swept across the land. They did not leave a thing. They did not leave a person, a stone or a tree. They did not leave anything. They did not leave anything. All that's left is sand. All that's left is sand. I remember Father, I remember him. Every minute I remember, every moment. Now I hate everyone, now I hate everyone. Before I used to love, before to love. One day thorns shall grow, one day thorns shall grow from their graves. When they return, thorns will grow. tu Trójka. Po siódmej tak patrzę na ten zegarek i czekam, niech ta wskazówka jeszcze kilka sekund przeskoczy. Tak, teraz mogę powiedzieć, że jest kwadrans po siódmej. 22:07 Trójek, telefon się urywa. Kilka cieki normalnie, jak się tego słucha. Ale mam jeszcze jedną propozycję. Proponuję mrożone ptasie mleczko. Wrzucić pudełko na kilka godzin do zamrażarki i wtedy jest elektrofrajda. Nie próbowałam? Spróbuję, ale teraz bardzo proszę, zmieniamy już temat, odejdźmy na chwilę od kulinariów. Robię się powoli głodna, u mnie śniadanie dopiero niestety po 9:00. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Jeśli filmy na podstawie komiksów wydają się Państwu szalone, to ten, o którym opowiem za chwilę, pretenduje do miana najbardziej szalonego z nich wszystkich. I jeśli powiedzą to Państwo jego twórcom, najpewniej przyjmą to jako wielki komplement. W tym tygodniu na ekrany kin weszła druga część Strażników Galaktyki. To jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów ze świata komiksów Marvela i również ścieżek dźwiękowych. Dlaczego? O tym opowie Państwu Wioletta Myszkowska. Kolejna drużyna superbohaterów. Mamy tu pół człowieka, zielonoskórą zabójczynię, wytatuowanego wojownika, pyskatego szopa, którego pasją jest broń palna, i jego towarzysza. Humanoidalne drzewo, które potrafi powiedzieć tylko jedno. I'm Groot. Za to na wiele różnych sposobów. I am Groot. Ale zejdźmy na chwilę na ziemię i zajmijmy się półczłowiekiem. Osoba, która w kosmosie znana jest jako Star-Lord, naprawdę nazywa się Peter Quill. I to od niego zaczyna się cała historia. Jako dziecko został uprowadzony przez obcych i wyrósł na kosmicznego pirata. W chwili porwania miał przy sobie tylko jedną rzecz. Walkmana ze składanką autorstwa jego mamy. Mamy, która zmarła na raka. Na kasecie znalazło się 12 utworów z lat 60., 70. i 80. Te, które lubiła najbardziej i chciała zostawić na pamiątkę swojemu synowi. Nazwała ją The Awesome Mix Volume 1, czyli niesamowita składanka, część pierwsza. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. The Jackson 5, David Bowie, The Runaways, jak słychać, miała całkiem niezły gust i poczucie humoru. Motyw kasety był pomysłem reżysera Jamesa Gunna. Nie pojawił się on w komiksach, ale filmowiec potrzebował czegoś, co trochę sprowadzi tę space rockową operę, jak lubi ją nazywać, na ziemię. Podkreśli ludzką stronę bohaterów nie z tej planety. Postanowił to zrobić za pomocą muzyki, która stała się bardzo ważną częścią filmu. I nie tylko dlatego, że nawet dorosły już Star-Lord słuchał składanki niemal cały czas. Dużą rolę odegrała też ścieżka dźwiękowa napisana przez Tylera Batesa. W produkcji filmowej rzadko zdarza się, że muzyka powstała jeszcze przed zdjęciami, ale właśnie tak było w tym przypadku. Reżyser chciał wykorzystać ją na planie jako swoisty kontrapunkt do scenografii i nieco przerysowanej charakteryzacji aktorów, bo James Gunn chciał opowiedzieć historię, która byłaby widzom znajoma, mimo komiksowej otoczki. Każdy ze Strażników Galaktyki przeżył jakąś osobistą tragedię, z którą musi sobie poradzić. I właśnie takie spojrzenie na bohaterów zasugerował również kompozytorowi. Napisaną przez niego muzykę puszczał na planie po to, żeby pomóc aktorom lepiej wczuć się w rolę. Być może właśnie tym ludzkim spojrzeniem na bohaterów kupił serca widzów. Ścieżka dźwiękowa zawierająca utwory z The Awesome Mix Volume 1, mamy Petera Quilla, dostała się na szczyt listy przebojów magazynu Billboard jako pierwsza w historii ścieżka dźwiękowa, która nie zawiera ani jednego premierowego utworu. A Chris Pratt, przygotowując się do roli Star-Lorda, przez długi czas słuchał składanki Awesome Mix bez przerwy i jak słusznie zauważył, jego bohater faktycznie nie słuchał nic innego. I zapytany o to przez Chrisa Tiley z serwisu IGN przyznał, że to niestety był błąd, bo po jakimś czasie znienawidził wszystkie utwory z listy. Fani filmu mają zupełnie inne zdanie, no i bardzo pozytywnie przyjęli wiadomość, że w drugiej części Strażników Galaktyki na Petera Quilla czeka druga część składanki, którą otwiera ten utwór. Welcome to Mr. Blue Sky Electric Light Orchestra. Przypomnę, pierwsza piosenka ze składanki Awesome Mix z filmu Strażnicy Galaktyki. Naprawdę, prawdę, prawdę, naprawdę chciałam ci powiedzieć. Nie bardzo, bardzo, czy nie bardzo, bardzo chcę cię przy tym zranić. Wiara, wiara, wiara i wiara w niewiarę oddalają. Tym bardziej, że jesteśmy coraz bardziej bardzo, bardzo słabi. Stoję tu, ty po drugiej ze stron. Żadne z nas nie wie, czego tu broni. Stoję tu, ty po drugiej ze stron. Żadne z nas nie waha się. Ale nikt nas tu nie zbawi. I taka ciągłość zdarzeń jest nam zapisana w krwi. A przecież kiedyś było prosto, kiedyś, kiedy byliśmy mali. Jedyna wiara w miłość przemijają te dni. Stoję tu, ty po drugiej ze stron. Żadne z nas nie wie, czego tu. Trójka, pobudka już w pół do ósmej. Dziś będzie raczej pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotnie popada. Może też przytrafić się burza. Temperatury od 12 stopni w Gdańsku, 15 w Koszalinie i Zakopanem, 17 w Szczecinie i Wrocławiu, 18 w Suwałkach, Poznaniu i Krakowie, 20 w Białymstoku i Rzeszowie i uwaga, najcieplej 21 stopni w Warszawie, no ale też w Lublinie. Trójka. Program trzeci. She was born in November 1963, the day Aldous Huxley died. And her mama believed that every man could be free. So her mama got high. Run, baby, run. Sheryl Crow nas tak rozkołysała trochę. Przede mną już gazety. Mam nadzieję, że przed Państwem również, a na pewno kawa, ponieważ ona, nie wiem zupełnie dlaczego, do gazet pasuje mi bardzo. Zaczniemy od Newsweeka najnowszego. Tam na tropie eliksiru młodości jest Dorota Romanowska. Artykuł Skazani na długowieczność zaczyna tak. Oczekiwana średnia długość życia nigdy nie przekroczy bariery 90 lat. Przekonywali przez wiele, wiele lat naukowcy, ale dziś wiemy, że nie mieli racji. Już w 2030 roku przeciętna mieszkanka Korei Południowej będzie żyła 90 lat i 8 miesięcy, obliczyli właśnie naukowcy z brytyjskiego Imperial College London i Światowej Organizacji Zdrowia. To imponująco długie życie i zdrowe życie Koreanki mają zawdzięczać niezłemu poziomowi wykształcenia i dobrej opiece zdrowotnej, a także prawidłowej diecie. I dalej czytamy, że niewiele krócej niż Koreanki będą żyć kobiety we Francji 88,6, w Japonii 88,4, w Hiszpanii 88,1 i Szwajcarii 87,7. Jest no, jako przyczynę tej długowieczności i powód podaje się przede wszystkim zdrowy styl życia, czyli aktywność fizyczną i zdrową dietę oraz zadbanie o własne zdrowie. No to jeszcze jeden fragment. Jak czytamy, wpływ na długie życie mają również geny, nie tylko to, jak się odżywiamy i czy uprawiamy sport, czy nie. Na razie ustalono, że osoby długowieczne mają geny przyspieszające metabolizm tłuszczów i cholesterolu. Jednym z nich jest gen, i tu uwaga, ADIPOQ, którego odpowiedni wariant chroni przed otyłością, miażdżycą i cukrzycą typu drugiego. To może tłumaczyć, dlaczego wiele osób, które w dobrym zdrowiu przekroczyły setkę, wcale nie jadło zdrowo. U sędziwych staruszków naukowcy zidentyfikowali także gen kodujący enzym odpowiedzialny za usuwanie z komórki wolnych rodników. Komórki osłabione przez ich nadmiar nie mogą się dzielić prawidłowo i szybciej obumierają. To przepis na długie, no i zdrowe życie w najnowszym Newsweeku, w artykule Doroty Romanowskiej Skazani na długowieczność. No może jak państwo popatrzą na swój stół i na śniadanie, no to może warto tak trochę zdrowiej. A jeśli niewątpliwy wpływ na długowieczność ma jedzenie, no to teraz jeszcze parę słów o jedzeniu tym w najlepszym wydaniu. W magazynie internetowym Mlask możemy przeczytać o tym, że już za tydzień do Berlina zawita Teruel, czyli no taka odnoga wielkiego kulinarnego sympozjum, które od 11 lat odbywa się w Toronto, a ten kanadyjski szczyt poświęcony gastronomii i biznesowi hospitality rok do roku skupia najlepszych kucharzy i restauratorów z całego świata. A jak czytamy w Mlasku, w Berlinie od 13 do 16 maja szefowie kuchni, eksperci, dziennikarze, blogerzy będą dyskutować, uczęszczać na warsztaty i degustować. No a po co to wszystko? Założeniem forum jest zintegrowanie berlińskiego środowiska kulinarnego i zapoznanie go z zagranicznymi ekspertami. Chcemy dowiedzieć się czegoś o sobie, uczyć się od siebie nawzajem. Mamy nadzieję, że szefowie z Niemiec dostaną od gości z zagranicy potężną dawkę wiedzy, a jednocześnie chcielibyśmy, aby nasi goście również dowiedzieli się czegoś o stołecznej kulturze kulinarnej, może nawet stali się ambasadorami niosącymi dalej wieść o renesansie niemieckiej gastronomii. Mówi Mlaskowi właśnie Aline Stein, kuratorka tego wydarzenia. Terroir Berlin, tak to się nazywa. Informacji można szukać, wpisując w wyszukiwarki internetowe właśnie to hasło. No więc jeśli nie wiedzą państwo, co ze sobą zrobić w następny weekend, no to może właśnie smakowity Berlin. Smakosze na pewno będą zadowoleni. Dziś rano cały świat kupiłem, gwiazdy i słońce, morze, las i serca, lądy i rzek żyły, ciebie i siebie, przestrzeń, czas. Dziś rano cały świat kupiłeś, za jedno serce cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłeś, nad czas i morskie głębie lat. Gorące morza sercem płyną po złocie nieprzebytych sław, gdzie rzeki nocy mnie wyminą w głębokich morzach złotych traw. Światów polnych, czerwienią nocy spalić chęć. Czesław Śpiewa i Melakotelu Gubaczyński. Pieśń o szczęściu. 17 minut przed 8. Państwo do nas dzwonią? Przyleciały następujące ptaki. Jerzyki, słowiki, kukułki, wilgi. Na spacerze są ślimaki, winiczki między Nerem a Wartą. Informację przekazał Zdzisław Cyganiak. Pozdrawiam. Bardzo panu dziękuję za te informacje. Ślimaki zostawmy na chwilę, ale o ptasich trelach więcej w Trójce za kilka minut. To Trójka, 13 minut przed 8. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Miłośników ptasich trelów, śpiewów czeka nie lada gratka. Dzisiejszej nocy w internecie będzie można wysłuchać transmisji ptasich chórów z 12 krajów, zaczynając od Indii przez Europę Północno-Wschodnią, przesuwając się ze słońcem na zachód. Ptasie trele będą rozbrzmiewać przez kilka godzin. Polska po raz pierwszy włączyła się do tej wspólnej akcji w zeszłym roku, a dziś w nocy mikrofon naszych ornitologów będzie zainstalowany w Poleskim Parku Narodowym. To może być wspaniały koncert, szczególnie o tej porze roku, kiedy ptaki szukają swoich drugich połówek. Rano jest cudownie, naprawdę. Jak w lesie, jak na wsi. Śpiew ptaków cisza. Samiczki wysiadują jajeczka, a panowie wyśpiewują, ale jak pięknie. Dzięcioła słychać. Tu pracuje. Bażanty słychać. Ale to o której trzeba przyjechać, żeby posłuchać tego wszystkiego? No rano. Chodzi o to, żeby posłuchać tych ptaków, tak jak one się budzą do życia razem z pierwszymi promieniami słońca. Katarzyna Groblewska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Zwykle pierwsze ptaki, które są transmitowane, to są ptaki, które odzywają się gdzieś na wschodzie Europy, a potem jak promienie słoneczne docierają do zachodniej Europy, to także z tych państw transmisje ptasich śpiewów będą prowadzone aż z 21 miejsc, a najbardziej na wschód wysuniętym punktem będą Indie. Spod Taj Mahalu jako pierwsze odezwą się ptaki, na koniec zachodniej Europy. My będziemy gdzieś w początku stawki, nasze ptaki polskie, potem Austria, Holandia, Norwegia, Finlandia. Jak nazywa się ten ptak, który robi tak? That's great. Bogatka zwyczajna. Jest śliczna, uwielbiam jej słuchać. O czwartej rano myślę, że one flirtują. Są takie żywotne, stroszą piórka i chyba są w nastroju romantycznym. Byłam przed chwilą na pięknym spacerze z panią Katarzyną. Ptaków tam co niemiara. Nawet nie myślałam, że w Warszawie jest tyle ptaków. Właśnie o tym jest ta audycja. Doktor Jarosław Krogulec z Poleskiego Parku Narodowego w audycji poprowadzi chór ptaków polskich. Że my żyjemy obok, są światy równoległe i jeżeli nie wiemy o tym, to nie zauważamy. Tak, ale te ptaki się upominają o to, żeby je zauważyć. Szczególnie na wiosnę, są bardzo aktywne. Również o tym jest audycja, bo mówimy o tak zwanej facylitacji społecznej. Tak. Chóry ptaków są traktowane jako taka wzajemna stymulacja, doping. Stąd ten chór. Ptaki śpiewają nie każdy sobie osobno, tylko synchronizują się. Śpiew jest sposobem, w jaki samiec odstrasza rywali ze swojego terytorium. To tak naprawdę forma agresji. Poza tym to jego sposób, żeby pokazać, że jest sprawny, zdrowy i że na swoim terenie ma wszystko, co jest potrzebne i chce tym podzielić się z samicą. Także będziemy słuchać od północy. Ale naszego czasu jak liczymy? Tak, od pierwszej naszego czasu do szóstej rano. Czyli 5 godzin bez gadania, nie, muzyki. Jest gadanie. Tak, dlatego że wszędzie stoją eksperci, którzy transmitują te śpiewy ptaków, ale też opowiadają, co to śpiewa po angielsku, w jakim stoją środowisku, czy to jest bagno, czy to jest las, skąd nadają, jakie gatunki ptaków śpiewają, co one oznaczają dla tego miejsca, czy to są jakieś gatunki zagrożone. Przybliżają wiele takich tematów związanych z ptakami, które myślę, dla każdego są ciekawe. Trudno wyobrazić sobie piękniejszy początek przygody z ptakami niż właśnie posłuchanie ptasich śpiewów. Też słyszę, że chcą się włączyć. O, tak fruwają nad nami, bo my jesteśmy w pięknym parku nad wodą. Co tak. To jest? Tu odzywa się kwiczoł do nas. Wysoko na jakimś świerku siedzi. Tak, jest taki nakrapiany, jasny, ma takie żółtawe podgardle. Krawacik? Tak, taki śliniaczek mały. W tamtym roku nadawałem z Doliny Bugu koło Włodawy, a w tym roku zdecydowałem, że będzie to Poleski Park Narodowy, bo chcemy zademonstrować najrzadsze gatunki ptaków w Europie. W obrębie 27 krajów tylko w Polsce występuje wodniczka, gatunek związany z torfowiskami, czyli co czwarta wodniczka ma polski paszport. Sroki, sujki, kiedyś w mieście się w ogóle tego nie spotykało, a w tej chwili jest dużo. U mnie na działce pełno jest sujek. Adres strony internetowej dzisiejszego koncertu ptasich chórów można znaleźć na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Początek przypominam o godzinie 1:00, a tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Days are hard, some days are